حکایت پادشاه جهود دیگر که در هلاک دید عیسی سعی نمود. بعد از این خونریز درمان ناپذیر کندر افتاد از بلای آن وزیر، یک شه دیگر ز نسل آن جهود در هلاک قوم عیسی رو نمود. گر خبر خواهی از این دیگر خروج، سوره برخان و سما ذات البروج. سنت بد کس شه اول بزاد، این شه دیگر قدم بر وی نهاد. هر که او بنهاد ناخوش سنتی، سوی او نفرین رود هر ساعتی. نیکوان رفتند و سنت ها بماند، و از لعیمان ظلم و لعنت ها بماند. تا قیامت هر که جنس آن بدان در وجود آید بود رویش بدان. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ صور. نیکوان را هست میراث از خوشاب، آنچه میراث است او رسن الکتاب. شد نیاز طالبان ار بنگری، شعله ها از گوهر پیغمبری. شعله ها با گوهران گردان بود، شعله آن جانب رود هم کان بود. نور روزن گرد خانه می دود، زان که خور برجی به برجی می رود. هر که را با اختری پیوستگیست، مرده را با اختر خود همتگیست. طالعش گر زهره باشد در طرب، میل کلی دارد و عشق و طلب. ور بود مریخی و خون ریز خو، جنگ و بهتان و خصومت جویدو. اخترانند از ورای اختران، که احتراق و نحس نبود اندران. سایران در آسمانهای دگر، غیر این هفت آسمان معتبر. راسخان در تاب انوار خدا، نی به هم پیوسته نی از هم جدا. هر که باشد طالع اوزان نجوم، نفس او کفار سوزد در رجوم. خشم مریخی نباشد خشم او، منقلب رو قالب و مقلوب خو. نور قالب ایمن از نقص و قصق، در میان اصبعین نور حق. حق فشاندان نور را بر جانها، مقبلان برداشت دامانها. و نثار نور را وا یافته، روی از غیر خدا برتافته. هر که را دامان عشقی نابوده، زان نثار نور بی بهره شده. جزوها را روی ها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است. گاو را رنگ از برون و مرد را، از درون جو رنگ سرخ و زرد را. رنگ های نیک از خم صفاست، رنگ زشتان از سیاهابه جفاست. سبقت الله نام آن رنگ لطیف، لعنت الله بوی این رنگ کثیف. آنچه از دریا به دریا می رود، از همان جا کامد آنجا می رود. از سر که سیل های تیز رو، و از تن ما جان عشق‌آمیز رو.